que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, da. Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, da.